तवरिह अर्थवत्वाय त्रयो वावेति भण्यते। पुत्र वित्त समर्थ निश्चय से आदि शब्द जाया वित्त, जाया और वित्त हो गया। तरी केवलम तिरना आत्म ध्यानाद इष्टलाभ अवस्थाया, दोनों कौन है? सुत और कर्म, ज्ञानादेव पुमर्थ आपते निष्फल शुद्ध कर्मणि, निश्चय से फल संप्राप्ति दर्शनादेव केवलाद सुतादिना न तरीअर्थ। हाँ, सुत और कर्म नहीं, वित्त और कर्म। तो वित्त कर्म यदि केवल ज्ञान से उपासना से हो जाए, ज्ञान से, फिर ये पांच सुतादि भी कोई जरूरत नहीं। तयोरिह अर्थवत्वाय त्रय वावेति भण्यते, सुत और कर्म, वित्त कर्म अर्थवत्वाय त्रय वावेति लोक कह करके सब कुछ आवश्यक है। परिच्छेद परिग्राह्य न तो निरुक्तिकम बुधे, सिद्धांत है उनके सिद्धांत में, इसको सम ग्रहण करना विचार करके बिना युक्ति बुधे न ग्राह्यम तद्यम सिद्धांतम। तदंतर भर्तृप्रपंच भाष्य में सिद्धांत दिया, वहाँ पूर्व पक्ष पहले हुआ था। पुत्र कर्मणोर विद्या समुचितयो तत्फले अर्थवत्व समर्थनाय उत्तर ग्रंथ। पुत्र और कर्म, वित्त कर्म, वहाँ वित्त कर्म आया, यहाँ पुत्र क्या, पुत्र भी पंच साधन है। पुत्र कर्म यह लोक परलोक प्राप्ति का, पुत्रलोक प्राप्ति का साधन। विद्या समुचितय हो, विद्या के साथ, केवल विद्या से उपासना से नहीं, उसे कहते थे कर्म समुचित उपासना से, तत्फले अर्थवत्व समर्थन के लिए आगे ग्रंथ। समुचितानि पुत्र वित्त दर्शनानि, पुत्र वित्त और दर्शन विद्या सर्वात्म भावाय इति उक्तत्वात्, सर्वात्म भाव के लिए साधन। पराभिप्रायम पूर्ववादी मुख्यन निराकर्तुम उपक्रमते, पराभिप्राय भर्तृपुंज पूर्ववादी मुख्य निराकरण के लिए आरंभ करते। परिचय एतत् परिग्राह्यम न तु निरुक्तिकम, समुच्चयो असमुच्चयो वा युक्तिमान इति विचार्य। कर्म उपासना दोनों का समुच्चय था, असमुच्चय युक्तिमान युक्त है, विचार युक्त्या निश्चितं ग्राह्यम, बिना विचार युक्तत्व अनिश्चय निश्चय नहीं होगा। न च अविचारे युक्त्या निरुक्तिकं बुद्धिमद्भिर् ग्राह्यम, विचार नहीं करके बिना युक्ति बुद्धिमार्ग ग्रहण नहीं कर अति प्रसंग इत्यर्थः। तरी परीक्षाया कस्य युक्तिमत्व, फिर क्या युक्त है इति आशंक्य, अनपेक्षाणां समुच्चय सापेक्षाणां वा इति विकल्प्य। समुच्चय जिनका कहेंगे निरपेक्ष का समुच्चय, सापेक्ष का, निरपेक्ष का समुच्चय नहीं होगा, आद्य दोष महा सफल। सफले न्यानपेक्षाणां साधनानां समुच्चय नयुतो निरपेक्षत्वात् गमने क्षणयोरिव। सफले अन्य अनपेक्षा नाम साधना नाम समुचय नहीं होता, निरपेक्षत्वात् गमन ईक्षण रिव, गमन और ईक्षण निरपेक्ष होने से इसी प्रकार सफले अन्य अनपेक्षा नाम साधना समुचय नहीं होता। 28 में तत्व दृष्टान्त गमन ईक्षण, गमन ईक्षण क्या दोनों निरपेक्ष है, ईक्षण के बिना गमन हो सकता है? अंध से गति संभवात, और पंगोश रूपादि दर्शन सिद्धे, गमन नहीं करता तो दर्शन तो होता है और अंध नहीं देखने पर गमन संभव है, इसे निरपेक्ष तय निरपेक्ष नैकत्र समुच्चय, समुच्चय नहीं तथा निरपेक्षसु समुच्चय न क्या भी निरपेक्ष समुच्चय नहीं। कल्पांतरण दुष्टि अन्य अन्य सापेक्ष में अन्यापेक्षा चेद्यु कर्मेकत्व तदा भवेत्। समचितेन चैकस्य रुद्रेणापि समर्थ्यते। अन्यापेक्षा नहीं कर्माणी चे दद्यु फलम दद्यु फल दे, अन्यापेक्षा कर्म होकर के परस्पर सापेक्ष होकर यदि फल देते हैं तदा कर्म एकत्वम भवेत। एकस्य समुचितिर रुद्रेणापि न समर्थ्यते। यदि परस्पर सापेक्ष होकर के फल देते हैं तो परस्पर मिलकर एक हो गया, सापेक्ष होकर एक होकर के समुचित होकर फल देते तो कर्म एकत्वम तदा भवेत, एक ही कर्म होगा तो मिलकर एक हुआ। तदा एकस्य कर्मण समुचित रुद्रेणापि न समर्थ, समुचित फिर किसका हुआ, एक ही तो हो गया। पुत्रादि साधनानि मिथ सापेक्षानि फलहितवश्य, परस्पर सापेक्ष होकर फल हेतु हो तो साधन एक साधन हुआ न समुचय, समुचय नहीं हुआ। अनपेक्षाणाम असमुचय गमन क्षण इत्युक्तम दृष्टान्तम स्पष्टयति। अनपेक्ष निरपेक्ष का समुचय नहीं होता है, गमन क्षण में जैसे बताया था उसका ही स्पष्टीकरण तंतु इति। तंतुवीरण मुद्दारु साधनानां पृथक्त्वतः पटाधिकार्य निष्पत्तौ न तेषां स्यात् समुच्चयः। तंतु वीरण मृद दारु साधनाना पृथक्त्वतः तेषां पटाधिकार्य निष्पत्तौ समुच्चयः। तंतु से पट बनेगा, वीरण से चटई बनेगी। वीरण होता है कि घास, मृद मृद से घट, और दारु दारु से लकड़ी से रथ आदि बनेगा। ये अलग अलग साधना पृथक होने से पटादि कार्य निष्पत्तो तेषां समुच्चय, ये परस्पर निरपेक्ष है साधना। पट बनाने के सब का समुच्चय जरूरत है, समुच्चय न से आता पृथक पृथक पृथत्व एक फल मित्व अनपेक्षित। और पृथक है क्या, एक कार्य के लिए परस्पर सापेक्ष, परस्पर सापेक्ष ही नहीं, इसलिए किसी कार्य के लिए समुच्चय नहीं होता है, स्वतंत्र परस्पर निरपेक्ष। सापेक्षाणाम मिथसंगतानाम एकत्वेन असमुच्चय दृष्टान्त। परस्पर सापेक्ष होकर के पर मिलकर कार्य करेंगे, संगतानाम एक हो गया, एकत्वेन असमुच्चय न असमुच्चय दृष्टान्त। तूरी तूरी वेमल शलाका दे स्वकार्येनोन्य संहते समुच्चितिरयुतेयं तदाप्येकत्व हेतुतः। तूरी वेम शलाका, तूरी और वेम ये तंत्र बनाने के लिए, शलाका तो अलग होता है जो फेंक उसको वेम कहते, तुरी वेम एक ऐसे के दबा ऐसे कपड़ा ऐसे करेंगे पता चलेगा आपके गुस्से। और जो जंतर इसे लगाया गया तुर और जो ऊपर वैसे बीच में तो बेमा, और इसको सड़ा क्या कहते हैं इसे कुछ है। देखा है कभी बनाते समय मापदंड माप वपन करने के वाप दंड वेम हाँ वेप वेम हो गया तुरी करगा। हाँ कर नहीं करगा तो हाथ से बनाएंगे, अभी बनाने वाले यंत्र क्या ये हस्तंत्र के हिसाब से अर्थ निकलेगा ये नहीं। वेम का अर्थ करघा नहीं, वेम का अर्थ करघा ना करघा, हाँ करघा वेम का अर्थ अतुरी तुरी का उपकरण विशेष, उसका और कोई पर्यायवाची नहीं। अच्छा पहले क्या यंत्र काष्ठम आगे पर्याय में क्या है पहला? हाँ ये पहला प्रथम पर्याय क्या है? तंत्र काष्ठम हाँ हाँ हाँ हाँ वो तो हो गया अच्छा लगा हो गया हाँ ऊपर नीचे कर दे बोलते हाँ ये हो गया तुरी। अरे अभी भूल गए एक बीच में फिर तुमको पीटते हैं वही है वो होगा तुरी नहीं धागा को अलग अलग कर देना जो तुरी हो गया। अरे वेम हुआ धागा को तो नहीं कहे ना करघा पूरा पूरा यंत्र को उसमें कैसे दिया है देखा लाओ आप ठीक उसमें है ना ये जो आपने देखा यहाँ तो कोई शब्द है नहीं वेम करघा खंडी मालूम है खंडी ये खंडी लिखा है खंडी खंडी दो ड कंडी होना चाहिए क्या कंडी क्या नहीं कंडा तो होता है कंडी कंडी सा तो कुछ हाँ कंडी कुछ है महा सेवम न सहकृत्वरी बहु ओ नहीं कंडी हाँ सलाह का क्या अर्थ है कि चोटी छड़ी खूंटी डंडा सलाह का कील टुकड़ा पतला सिंचा सलाह का है तो सलाह का ठीक है सलाह का बेम हो गया और तुरी तुरी क्या था रेशेदार उपकरण जिससे जुलाहे बाने के बागों को साफ करके अलग अलग करते हैं ये तुरी हुआ, नली जुलाहे के नाल, नली जुलाहे के नाल तत्ट चातुरी चित्र करेगी कुछ जुलाहे बांधने के बाघों को साफ करके, यानी कि बाघों को, बाघों को क्या, बाघों को क्या, बाघ धागों को, अच्छा धागों को, घागो घागो धागों को साफ करके अलग अलग करते हैं। ये तुरी हुआ, हाँ, और वेम हो गया करघा कंडी, इतने दे दिया तुरी वेम आदि कम तो, हाँ, अथड़ा कतर हो गया तो पूरा यंत्र को वेम कहेंगे, अतुरी हो गया जो काष्ट की, वहाँ वेम क्या अर्थ दिया है, आप दंड, अच्छा वेम का तो दंड दिया है, यहाँ तुरी का तो दंड रखा है, हाँ तो तुल्य अर्थ होता है, क्या कहते हैं कपड़ा बनाने वाले क्या मालूम है, अब तो मालूम है आपको, जो जुलाह कपड़ा बनाता है क्या क्या रखता है, बनाते थे पहले पुरानी परंपरा है जो देखा होगा, तो अभी बहुत दिन से दिखता नहीं, वही है, इतने तो मालूम है, यंत्र रहता है कि धागा ऊपर नीचे करता है और एक सलाका, सड़ाके ही हो गया, और ये मैं सोचा था यंत्र को तुरी इसको वे में कहेंगे, किंतु उसके अनुसार तुरी हो गया जो काठ काठ कहेंगे, हाँ, और तुरी हो गया तो वे में हो जाएगा, ऐसे इसमें तो, इसमें तो वे में आया ना कि ना, तुरी वे में दोनों आ गया ना, ये तो ये मिल करके पहले बीरण, पहले तो हो गया, ये तो मिल कर करने के लिए तुरी वेमस सलाका, सब मिला करके पट बनाने के लिए समुचित है, तुरी वेमस सलाका आदि स्वकार्य अन्योन्य संहते समुचिति अव्यतयम तदापि एकत्व हेतु, सब मिल करके कार्य बनाएंगे तो कारण क्या हो गया, सामग्री है क्या हो गई, सब मिल करके क्या परस्पर सापेक्ष मिलकर हुआ, मिल जाने पर एक हो गया और समुचय नहीं होगा, पहले समुचय होने पर एक हुआ, किंतु ये कहते सब मिल करके कार्य बनाए तो समुचय कहाँ हुआ, कर्म उपासना मिल करके फल देगा तो समुचय कहाँ रहा, दोनों मिलकर एक हो जाएगा, समुचय नहीं हुआ, हाँ सब निरपेक्ष होकर हुआ तो सापेक्ष होगा तो भी समुचय, हाँ हाँ जैसे आगे दिया ना, हाँ ये एक अलग है, सब मिल जाने के बाद एक हो गया तो समुचय नहीं रहा, समुचय सब मिलने पर एक होता है तो होता है, किंतु अभी सब मिलने के बाद हुआ तो फिर समुचय नहीं रहा, एक हो गया, अनपेक्षों का समुचय नहीं होगा, और सापेक्ष का समुचय होता, सापेक्ष मिल करके एक कार्य करने तो एक कारण हो गया, तुर्यमादि सब समुचित तो होता है, एक हो गया, 31 संहतिरेव समुचित इतिहास है, कहते यही कहते तो मिलने के बाद जो समुच संगता संगात हुआ मिल गए वही तो समुचय, और समुचय आगे क्या, समुचय का निराकरण करते क्या मान करके, संगति मिल गया, मिल जाने का एक हो गया, तो अभी पूर्व पक्षी कहते संगति रे व समुचित इतिहास संख्य संहतावपी न साधन समुचिति, साधन का समुचय नहीं कर सकते सहत होने पर भी। सहतस्य तत्वात्, तस्य क्या था, सहतस्य साधनत्वात्, सहतोपि साधन का समुचय नहीं हुआ, सहतस्य तत्वात्, सहतस्य साधनता, संगत से मिलने के बाद संगत हो गया, संघात, संघात मिल का मिलाना नहीं, जो मिलन वाला हो गया साधन, सबका मिलन समुचय मिलन, हाँ मिलन साधन ही हुआ, मिलन विशिष्ट हो गया, मिलित मिलित एक ही, मिलन समुचय क्या था, मिलन इकट्ठे होना, तो मिलन साधन नहीं हुआ, मिलन वाले मिलित तो जो हो गया समुचित तो वो साधन हुआ। उत्तर संघतोपि न साधन समुचित, साधन का साधन नहीं हुआ, सहत से सतत्व, सहत होने पर साधन है, तस्य एक और वो एक हो गया समुचय नहीं हुआ, तदापि, तदापि एकत्व हेतु तथा भी एक हुआ संगत। समुच्चया आयोगे पूर्ववादी पुत्र कर्म व्यर्थमित उपसंहृति, पूर्ववादी कहता है समुच्चय नहीं हो सकता है पुत्र कर्म, जरूरत नहीं लोकत्र से, लोकत्र से संप्राप्ति विद्य युवति चैन मतम तस्या सर्वाप्ति हेतुत्वान् नैतदेवं पृथक्त्वतः। लोकत्र से संप्राप्ति विद्या एव इति चेत्, तो विद्या से तीन लोक प्राप्ति चेत मतम तस्याः सर्वाप्ति हेतुत्वात् नैतदेवं पृथक्त्वत् एवं पृथक्त्वत्, सर्वाप्ति हेतु हुआ विद्या, सर्वाप्ति हेतुत्वात् नैतदेवं, पृथक पृथक साधना नहीं है, एवं एतत् न पृथक्त्वत्। 32 में लोकत देवलोक हेतु विद्या कथंत्र हेतु इति आशंक्य तेन आत्म उपास्ते सर्वलोकात्म प्रजापति हेतुता विद्या, विद्या तो देव विद्या देवलोक तो तीन लोक हेतु त्रय हेतु के इति आशंक्य त्रयनात्म उपास्ति तेनात्म प्रजापति उसका उपासना से सर्वलोकात्म प्रजापति हेतु, प्रजापति का हेतु उनसे प्रजापति तिरनात्मक तस्या सर्वाप्ति हेतुत्वात् उपास्ति त्रिनात्मक की उपास्ति सर्वाप्राप्ति का हेतु होने से हो गया तस्या तत्र भर्तृप्रपंच उत्तम परिहार आह अच्छा यहाँ तो जो दिया है पूर्व पूर्व पर एवं एतद न ये परिहार यहाँ नहीं तद एवं यहाँ से परिहार नहीं तद एवं एतद एवं न पृथकत्वतः सब भिन्न भिन्न है इसलिए पृथक होने से सब उपासना सबका साधन नहीं अलग अलग पृथत्व कैसे ठीक है मैं उत्तम ही विद्या एव सर्वभावापत्या लोकत्राप्ति रीति न पृथक न इति न पृथक कारणत्वात् विद्या एव सर्वभावापत्या लोकत्राप्ति रीति न इति न यहाँ विराम सर्व इति न पृथत्व कारण पृथक कारणत्वात् विद्या से सर्वभावापत्ति होती है इसे विद्या से लोकोत्तर की प्राप्ति ये ठीक नहीं है। पूर्व पीछे ने कहा था भर्तृप्रपंच के मत में विद्या से सर्वभावापत्ति प्रजापति रूप हो गया और प्रजापति लोकोत्तर आत्मा के है इसे विद्या से लोकोत्तर की प्राप्ति किसका निराकरण देव ठीक नहीं तो पृथक कारण है विद्या देवलोक पुत्रेण अयम लोक कर्मणा पितृलोक ये अलग है तीन लोक की प्राप्ति विद्या से नहीं विद्या तो पृथक कारण है विद्या देवलोक देवलोक की प्राप्ति का हेतु है और विद्या से हिरण्यगर्भ को प्राप्त कर ले विद्या से प्रजापति रूप। तो प्रजापति सर्वात्मा कौन से विद्या तीन लोग प्राप्ति का साधन ऐसा नहीं, यहाँ तो तीन का साधन अलग अलग किया, पुत्रेण अयम लोग कर्मणा पितृलोक विद्यादेव लोग। तो विद्या तो पृथक साधन है, इसे विद्या तीन लोग प्राप्ति का साधन नहीं, जो पूर्व पीछे था वो तीनों का प्राप्ति साधन नहीं होगा। एतदेता न कथम पृथक्व तदा, पृथक्व कैसे सबका अलग अलग फल कहेंगे, प्रत्येकम प्रत्येकम भिन्न साध्यं ये पुत्र कर्मादि साधनम एकाकिन्या न तत्साध्यम विद्येति निश्चिति। प्रत्येकम पुत्रकर्मादि साधनम प्रत्येकम ही भिन्न साध्यम, भिन्नम साध्यम से पुत्र का साध्य अयम लोक कर्म का पितृलोक आदि से विद्यादेव लोक अलग अलग है। विद्या एव एकाकिन्या न तो साध्यम, एकाकी विद्या से तीनों का साधन तीनों प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं, एक विद्या से ही यह लोक पितृलोक विद्या देवलोक तीनों को प्राप्ति ऐसा ठीक नहीं है, जो पहले कहा था स्पष्टीकरण हुआ। तसे प्रत्येक फल संबंधे मानम एव कार श्रुति पुत्रेण अयम लोक कर्मणा पितृलोक इत्यादि एव कार श्रुति पुत्रेण थी पुत्रेण तो वक्ति साधनांतर निहनोति ज्योतिषेत्यत्र संचोद्य परिहारं प्रजक्षते। पुत्रेण तो साधनांतर निन्नुति वक्ति श्रुति कहती पुत्रेण वायु में लोग जय पुत्रेण इसे एक एक ही साधन है एक एक लोग का। आगे मंत्र में ज्योतिषा इत्यत्र संचोद्य परिहार कहते हैं, ज्योतिषा मंत्र में ज्योतिषा कहाँ आ गया है? मंत्र में ज्योतिषा कहाँ आया? वो और बात अभी आया नहीं आया, देवल को देवानाम श्रेष्ठ तथा भी देव। हाँ पहले तो आया था वही, अभी तो उसी को लेते हैं। ज्योतिषा इत्यत्र संचोद्य परिहारम प्रचक्षते ज्योतिष में पुत्रेण अतः पुत्रादेर एकैकस्य व्यवस्थया मनुष्यलोकादिना संबंध मनुष्यलोक कर्म पितृलोकादि साधनांतर पुत्राद अतिरिक्तम कर्मादि साधनांतर निन्नुति अवधारण आक्षेप परिहार परोक्त दर्शयति। एवकार अवधारण आक्षेप परिहार दिखाते ज्योतिषा इत्यत्र पुत्रेण इत्यत्र नावधारणं युक्तं ज्योतिषा इमं लोकं जयतेति मनुष्यलोक जय हेत्वान्तर श्रवणादिति परिच्छेद्य परिहरन्ति इत्यर्थः। ये आगे से आगे आएगा ज्योतिषा, ये ज्योतिषा यहाँ नहीं है आगे आएगा, ये अलग श्रुति है। पुत्रेण अवकार जो दिया है वो ठीक नहीं है। अभी श्लोक में ज्योतिषा इत्यत्र संचोद्य परिहारं प्रचक्षते, ये साधनांतर का निन्नुति किया है पुत्रेण वयमजय एवकार से अन्य नहीं साधना का निराकरण किया, किंतु ज्योतिषा इस मंत्र है ज्योतिषा इमं लोकं जयति, तो मनुष्य लोक जितने के ज्योति भी का साधन बताया, इसलिए पुत्रेण एवकार जो दिया ठीक नहीं है। ऐसा आ करके परिहारम, उसका परिहार अभी कहते हैं, कहेंगे अभी वर्तमान प्रचक्षते पुत्र निवृत्ति न अवधान युतम ज्योतिष आयमलों को जयति मनुष्य लोग को जय में हेतु अंतर श्रवणा देती परिचद्य परिहरंती तीर्थ परिहरंती कह परिहार करते हैं बहुवचन प्रचक्षते कहते हैं परिहारम स्पर्धति परिहार की चाहे प्राप्त्यतिक्रम संभित्तेर विषय प्रविभागत नैतदेवं यतो नेह पुत्रोत्पत्त्यतिरेकतः साधनान्तरजयोऽयं लोकोतश्चोदितं न सत् प्राप्ति अतिक्रम संभेतेर प्राप्ति और अतिक्रम दोनों का भेद है। पुत्र ने वयम लोक जय और ज्योतिषा इमलोकम ज्योतिषा इमलोकम जयति दोनों में तो जय शब्द आया क्योंकि एक में प्राप्ति करना एक में अतिक्रम करना। प्राप्ति अतिक्रम संभेतेर विषय विभाग होने से ये कहा किंतु ने तदेव यह तो नेह पुत्रोत्पत्ति अतिरेकत साधनांतर जय वयम लोक क्योंकि पुत्र पुत्र ने अयम लोक जय पुत्रोत्पत्ति अतिरेक से अयम लोक साधनांतर जय साधनांतर जय हो जाएगा साधनांतरण अयम लोक जय ज्योत्यादि से जय पुत्र अतः चोदितम न सत जो का आक्षेप किया वो ठीक नहीं है। प्राप्ति अतिक्रम तो जय साधनांतर जय पुत्रोत्पत्ति अतिरेक न इसलिए जो एवकार अवधान किया आक्षेप किया वो ठीक नहीं। पुत्र ने अयमलोकम जय नहीं तदेव यथो ये नेह पुत्रोत्पत्ति अतिरेक साधनांतर जय पुत्र के अपेक्षा अन्य साधन जय नहीं होगा अतः चोदितम न सदैवकार अवधान ठीक नहीं जो कर ठीक वो आक्षेप ठीक नहीं। अर्थात जय प्राप्ति अतिक्रम भेद करके तो पूर्व का आक्षेप का समाधान हो जाएगा। ज्योतिष्टोमेन अस्य लोकस्य प्राप्ति आप्तस्य पुत्रेण अतिक्रम अतः विषय भेदात अवधान सिद्धि ज्योतिषा अयम लोकम इमम लोकम जयति ज्योतिष उपरक्षण ज्योतिष के लिए इस लोक की प्राप्ति ज्योतिषा ज्योतिषम से प्राप्त होने पर पुत्रेण अतिक्रम वहाँ पुत्रेण जय का था प्राप्त हो गया उसको जीतना पुत्र से अतिक्रम करना विषय भेदात अवधान हो जाए पुत्र न मिले को जय नहीं पुत्रोत्पादनात् अन्य न मनुष्य जय लोकस्थि मनुष्य लोग को जय पुत्र से होगा अन्य से नहीं। ज्योतिष तो पुत्र प्राप्त हुआ उसको जीतने के लिए पुत्र इसलिए अवधान साधक भाष्य वाचस्य नहीं तद नहीं तद एवं तो अवधान जो तो क्या है एवं न अवधान जो आक्षेप किया ठीक नहीं थे बात नहीं या तो यहाँ अपुत्रोत्पत्ति से अन्य कोई साधनांतर जय नहीं ये लोग पुत्र से ही जय अन्य की साधन से जय नहीं है अर्थात ज्योतिषम से ये पुत्र ये लोग जय नहीं है। साधना निर्धारणार्थ सप्तमी यह पुत्रोत्पत्ति अतिरिक्त तो अन्य कोई साधन नहीं है। अवधान अयोग चौद्य निषेधम प्रतिज्ञा हेतुश्च उक्त पहले आक्षेप है अवधान अयोग ये चौद्य चौद्य का निषेध कर प्रतिज्ञा कर हेतु कहा क्योंकि चौद्य आक्षेप ठीक नहीं यहाँ जयत के अलग है और प्राप्ति अतिक्रम भेद है। ज्योतिषाय में लोग को इस योग की प्राप्ति है और पुत्रनायन को जय का तो अतिक्रम करना है वृत्तिया हेतु तो निराकरण निगम यदि अतः निराकरण कैसे अतः चोदितम न सत इसे जो आक्षेप किया है अवधान ठीक नहीं करेगा, वो ठीक नहीं, अवधान ठीक है। असत्वम साधयति, चोदित न सत्व तो आक्षेप सत्य नहीं तो असत्य, आक्षेप असत्य कैसे कहते हैं। ज्योतिष्टोमेन संप्राप्तिर भोगा एव तु तत्कृत श्रुतेनातिक्रमो प्राप्ते प्राप्तो निर्विषयस्ततः। ज्योतिष्टमेन संप्राप्ति, यह लोक प्राप्ति, भोगा एव तु तत्कृत भोगा तत्कृत ज्योतिष्टमेन लोक तत्कृत लोक ज्योतिष्टमेन संप्राप्ति भोगा एव श्रुतेन अतिक्रम अतिक्रम अप्राप्ते है प्राप्तो निर्विषयत्व श्रुतेन अतिक्रम अप्राप्त तत्कृत श्रुतेन अतिक्रम अप्राप्ते है प्राप्तो निर्विषयत्व अप्राप्ते है प्राप्तो निर्विषयत्व। यदि अतिक्रम प्राप्त नहीं हुआ तो अतिक्रम फिर कैसे होगा, अप्राप्त है प्राप्त पे प्राप्तो निर्विषयत्व अप्राप्ते है लोकस्य निर्विषयत्व प्राप्त निर्विषयत्व तत्कर्तुर्भोगार्थमेव अस्य लोकस्य ज्योतिष्टमेन आप्ति अतिक्रमस्तु पुत्रेणैव अन्यत्र प्राप्ते अप्राप्ते अन्यत्र प्राप्ते स्वपि अन्येन आप्तश्चेत् तत् पुत्र साध्य अभावात् व्यर्थ सैत न चौथ साधन विषय। हाँ, ये जो सूतेन अतिक्रम अन्य तो अप्राप्त है, अन्य से प्राप्त नहीं होता है, ज्योतिषम से प्राप्ति है, अरे पुत्र सो तो अतिक्रम करना, अन्य किसे प्राप्त नहीं होता है, अप्राप्त हो अन्य से प्राप्त हो तो निर्विषय तो फिर निर्विषय हो जाएगा। ये स्थितिका में देखो कर्तुर्भोगार्थमेव अस्य लोकस्य ज्योतिष्टमेन आप्ति, भोग के लिए ज्योतिषम से लोक की प्राप्ति, अतिक्रमस्तु पुत्रेणैव अतिक्रम पुत्र से ही, अन्य तो प्राप्त है किंतु अन्य से प्राप्त नहीं तो पुत्र से अतिक्रम होगा, पुत्रेणैव इमें कौन जाए सोपि अन्येन आप्तश्चेत् अन्य से प्राप्त हो जाए अतिक्रम तथा पुत्र साध्य अभावात्, यदि अतिक्रम अन्य से हो जाए पुत्र साध्य कुछ नहीं रहा तो व्यर्थ स्यात् पुत्र फिर व्यर्थ हो जाएगा। न च सौतन साधन निर्विषय मानर्थकम युक्तम श्रुतियुक्त साधन पुत्रेणा में लोग जय पुत्र निर्विषय अनर्थक नहीं होगा। अतः चोदितम असदेव एवकार व्यर्थ है जो चोदितम असद आखिर में ठीक नहीं, यहाँ जो अप्राप्त कहा पुत्रेश पुत्र के भिन्न बिना अन्य साधन से लोक जय प्राप्त नहीं, लोक जय लोक प्राप्ति के लिए नहीं, लोक प्राप्त हुआ किंतु यहाँ जो दिया अप्राप्त है श्लोक में आए ना सुतेन अतिक्रम अप्राप्ति हम सुतेन अतिक्रम भोग प्राप्ति की ज्योतिषम से प्राप्ति और सुतेन अतिक्रम और अन्य न अप्राप्त है अतिक्रम जो सुतेन है वो अन्य साधन से प्राप्त ही नहीं, लोक प्राप्ति का निषेध नहीं, अन्य अन्य अप्राप्त है अन्य तो अप्राप्त है पुत्र के बिना अन्य साधन से लोक जय अतिक्रम प्राप्त नहीं, यदि प्राप्त हो जाए लोक जय अन्य साधन से हो जाए तो पुत्र निर्विषय हो जाएगा किंतु निर्विषय नहीं हो सकता है, इसे पुत्र से ही जय करना ये एवकार अवधान ठीक है, अवधान का निषेध ठीक नहीं। टीका में भोगार्थ हो गया लोक ज्योतिषम से प्राप्ति अतिक्रम पुत्रेण अन्य तो अप्राप्त है, कैसे अप्राप्त है पुत्र से जो अतिक्रम वो अन्य साधन से प्राप्त नहीं, सोप अन्य न प्राप्त से यदि अतिक्रम हो जाए पुत्र साध्य अभावत, पुत्र साध्य क्या होगा, अतिक्रम तो हो गया, व्यर्थ हो जाएगा पुत्र, किंतु सौत्र साधन निर्विषय नहीं हो सकता है। इसलिए पुत्र ने जीव का अवधारण दिया, अयुत करके आक्षेप था वो ठीक नहीं, पुत्र ने वायु लोगों जय अतिक्रम पुत्र सही होगा। किमिदानी तत्प्रतिषिध्यते इति भाष्यार्थम आह, तब तो क्या प्रतिषिध करते हैं, यदि यद्येवं तर्हि संत्याज्यं ज्योतिषेति वचः श्रुतम् मैव मनुष्यलोकस्य यतस्तत्राप्तिरिष्यते। यदि एवं यदि पुत्र नहीं वायु मतलब कौन चाहिए, तरी ज्योतिषे इति श्रुतम वचः संत्याज्यम, ज्योतिषा अयम इमम लोकम जयति जो दिया है इसको छोड़ना पड़ेगा कि पुत्र से प्राप्त अतिक्रम हो जाएगा, जय हो जाएगा। ये शंका होने पर मैं एवं उत्तर देते, यत तत्र मनुष्य लोक से आपती ऋष्यते, ज्योतिषम कर्म के द्वारा मनुष्य लोक की प्राप्ति इष्ट है, जो मनुष्य लोक की प्राप्ति और मनुष्य लोक का की जय दोनों भिन्न है। ज्योतिषम से मनुष्य लोक की प्राप्ति तो उसके ज्योतिषादि वच संत्याज्य नहीं, ज्योतिषम कर्म से मनुष्य लोक की प्राप्ति, अब मनुष्य लोक प्राप्ति होने से मनुष्य लोक को अतिक्रम करना, इसको जय करने के लिए पुत्र चाहिए। ज्योतिषम से वो यहाँ नित्य कुछ मनुष्य लोक प्राप्ति का स्वर्ग प्राप्ति तो है, यहाँ मनुष्य लोक से प्राप्ति दिया है, मनुष्य लोक से प्राप्ति दिया है, अवतिरिष्यते तत्र अभी अवतिरिष्यते 38 में 39 प्राप्तस्य ज्योतिषातस्य पुत्रेण अतिक्रमो जयः इति निरुक्तिकं कैश्चिद् व्याख्यानं यत्नतः कृतम्। ज्योतिषा प्राप्तस्य तस्य अस्य लोकस्य पुत्रेण अतिक्रम जय जय कहते पुत्रेण अतिक्रम इति कैश्चिद् निरुक्तिकम व्याख्यानम यत्र तक कृतम, यहाँ तक भर्तृ प्रपंच का व्याख्यान हुआ, वहाँ पूर्वपक्षीय आक्षेप पूर्वपक्षीय समाधान करके यहाँ तक भर्तृ प्रपंच व्याख्यान हुआ, किंतु ये व्याख्यान निरुक्तिकम व्याख्यान कैसे भर्तृ प्रपंच कृतम उनका सिद्धांत, उसका निराकरण भी हुआ कि प्राप्ति अलग और अतिक्रम जय ये जो सिद्धांत कोई व्याख्यान किया है, यत्न तो व्याख्यान किया किन्तु निरुक्तिकम वो ठीक नहीं। पुत्रेण वायुमलोक जय इति वत ज्योतिष वायुमलोक जयति इति श्रुते तथा भी जय अतिक्रम युक्त वो जय का अतिक्रम होना चाहिए ज्योतिष भी सचेत पुत्रेण सैद तरह ज्योतिषा इति वच हम पुत्र से जय होते ज्योतिष वच त्याज्य तत्र मनुष्य लोक प्राप्ति जय अभिप्रेत ज्योतिषायम लोकम जय वो जय का था मनुष्य लोक प्राप्ति यह तो व्यावृत्ति मनुष्य पुत्र जय का था पुत्र अतिक्रम इति विशेष इति भाष्यन उत्तर दिया भवतु मैं एवं मनुष्य लोक से तत्र आप्ति ज्योतिषा और ज्योतिषा प्राप्त से लोक से पुत्र से अतिक्रम ये उनके भर्तृ प्रपंच मतम भर्तृप्रपंच व्याख्याया हेयत्वम द्योतयति यहाँ तक भर्तृप्रपंच व्याख्या हुई इति निरुक्तिकम कैश्चिद् व्याख्यानम यत्र कृतम यहाँ से निर्सिद्धांत है वो व्याख्यान ठीक नहीं त्याज्य हेयत्वम द्योतयति इति निरुक्तिकम निरुक्तिकम से त्याज्य श्रुति अक्षर बहिर्भावम अभिधातुम यत्नतीतुतम व्याख्यान यत्र कृतम श्रुति अक्षर नहीं है भाव बहिर्भाव ऐसे बड़े प्रयत्न करके खिंचाता नहीं करके लगाया परिश्रम करके लगाया यतावत प्राप्तिर अतिक्रमस्यति जय विभागम उपेत्य अवधारण साधनम तदुषयति। अवधारण पुत्र ने वायम लोग को जय जो एव कर दिया है, अवधारण क्या है? क्योंकि प्राप्ति अलग अतिक्रम अलग। ज्योतिषायम लोग जय इमम लोग जयति उसका अर्थ प्राप्त, और पुत्र ने जय कहा था अतिक्रम, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गया, एव कार अवधारण हो जाएगा। ये जो कहा था तदुषयति जय जय एव स्तुते नायं लोक इत्यवधार्यते। ज्योतिषापि तच्चे ज्ञेयो तापि तच्चे ज्ञेयो जीयता न निषिध्यते। अयम लोक सुतेन जय एव, जय एव सुतेन, अयम सुतेन एव जय नहीं, सुतेन अयम लोक जय एव इति अवधारित एव अवधारण दिया जय एव, अजय नहीं जय एव पुतेन। ज्योतिषा भी तथ्य जय हो, ये लोग ज्योतिष से प्राप्त होता है तो जियता हम जय करो न निषिध्यते। ज्योति भी साधन है, ज्योतिष से पुत्रेण एव जो एव कार दिया, एव कार पुत्रेण अन्य योग व्यवच्छेद का नहीं है बकार, अयोग व्यवच्छेद अभी देती क्या में देंगे। पुत्रेण एव जय अर्थ है ना, पुत्रेण जय एव ये अर्थ है, और ज्योति साधन कोई आपत्ति नहीं। अयोग व्यवच्छितेर एव कार अर्थत्वाद अन्य योगे भी न तत् न क्षति। यदि एव कार अन्य योग व्यवच्छेद को होता तो अन्य योग का व्यर्थ होता है, ये अन्य व्यवच्छेदक नहीं, ये तो अयोग व्यवच्छेदक है। अयोग व्यवच्छेद में तो पुत्र लोक जय का हेतु नहीं है, इसका व्यवच्छेद करना पुत्र ने जय एव क्या। अन्य योगे भी ज्योतिषम से जय हो तो भी कोई हानि नहीं। यत्तु पुत्र नैव इति साधनांतर वारणम इति, पुत्र नैव का तो अन्य साधन से नहीं, तत्र नर हो गया। हाँ ठीक है, ओ